هلمند ک کندهار خندق خندق دی مست هلمند ک کندهار خندق خندق دی کونړونه ننګرهار خندق خندق دی کابل جان ابتدائی بر ندزار شم کابل جان ابتدائی بر ندزار شم مس کندس او مستخار خندق خندق دی د زابل او د غزنی غرونه سنگر دی د زابل او د غزنی غرونه سنگر دی میدان شار او مسالار خندق خندق دی د فاریاب او سری پل د توري شرنګ دی د فاریاب او سری پل د توري شرنګ دی شبرغان او ول مزار خندق خندق دی پسرلی مو د غزاز غری پتن کړي پسرلی مو د غزاز غری پتن کړي پکتیکا کې هر دیار خندق خندق دی پکتیا لوګر پروان غرزنګ غرزنګ دی پکتیا لوګر پروان غرزنګ غرزنګ دی نورستان خوستلا لزار خندق خندق دی د فراه نیمروز روزګان د تکبیر شور دی د فراه نیمروز روزګان د تکبیر شور دی بادغیس هرات گلزار خندق خندق دی د لغمان مستی جذبی را پاری دری د لغمان مستی جذبی را پاری دلی غور پنشیر او چاریکار خندق خندق دی ای تپان زها د ټول وطن کمین دی ای تپان زها د ټول وطن کمین دی بدخشان مس او خمار خندق خندق دی بدخشان مس او خمار خندق خندق دی قدرمندو مینوالو د دې شعر شاعر دی د جهادي قلم خاوند حماسی او تان شاعر شاغلی محترم تپان زها صاحب ذکر مکون کی مولوی قطب الدین هلال